Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ στο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Real FM, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια αδερφή μου η Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάνα Ρεσβάνη, στον ήχο μαζί μου σήμερα η Μαρία Υψάλτη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε Real και ενώ το μήνυμά σας το 54% με SMS, και η διεύθυνση email είναι studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο, απλό να το θυμηθείτε, 211-200-8200. Και θα σας πω, σήμερα αποφασίσαμε όλοι μαζί εδώ να, δηλαδή εγώ, να το διευκρινίσω. Συνήθως αυτός που έχει το μικρόφωνο, αυτός ακούγεται ως όλοι μαζί, τους εκφράζει, τους εκπροσωπεί, όχι σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο πρακτικό διενέργειας της εκπομπής. Είμαι πολύ χαρούμενη και αποφάσισα, όταν βλέπω αποφασιστικοποίηση, γίνομαι ένας χαρούμενος άνθρωπος στον 21ο αιώνα. Γιατί το να είναι κανένας φασίστας, εκτός των άλλων, είναι και βαριά ντεμοντέ, δηλαδή, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραπέμπει σε μια εποχή που θυμίζει άλλες εποχές και που μόλις βλέπουμε τις εκφάνσεις του φασισμού αγριεύουμε. Λοιπόν, οι πρώτοι που άνοιξαν το δρόμο της αποφασιστικοποίησης της χώρας, αν θέλετε της απονεοναζιστικοποίησης της, είναι οι ταξιτζίδες. Οι ταξιτζίδες είχαν δώσει τρεις έδρες στην Χρυσή Αυγή και τώρα την άφησαν με μία. Όλες οι παρατάξεις που κατέβηκαν πήραν περισσότερες ψήφους από την παράταξη που στηριζόταν από τη Χρυσή Αυγή. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ζούσε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε προπαγάνδα μέσα στα ταξί και μάλιστα με έναν τρόπο. Ξέρω τουλάχιστον 5 περιπτώσεις ανθρώπων, καθόλου κομμουνιστών, που κατέβηκαν από το ταξί γιατί δεν άντεχαν τη βαριά προπαγάνδα. Επειδή ο ταξιτζής είναι ένα πολύ βαρύ επάγγελμα, το οποίο είναι καμένο από την πολιτική της λιτότητας τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική σκέψη. Είναι αυτοαπασχολούμενοι, έχει καεί το κεφάλαιό τους στους περισσότερους από αυτούς με την απελευθέρωση, έχουν πληρώσει την ευρωπαϊκή πολιτική σε πρώτο πλάνο και κατά αυτήν την έννοια νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Τώρα το ΚΚΕ, η παράταξη που υποστηρίζεται το ΚΚΕ, αύξησε τις έδρες του από 3 σε 5, αυτό ας πούμε ότι αφορά μόνο στους ΚΚΕΔες, κατά την άποψή μου αφορά σε όλους. Πρώτος, ο ανδιαφιλονίκητος πρόεδρος των ταξιτζίδων και εκφραστής τους, Λιμπερόπουλος, η παράταξη του Λιμπερόπουλου που πήρε 12 έδρες, η Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, παράταξη πρόσθεσης στο ΚΚΕ, 5 έδρες και 916 ψήφους, ο πρώτος πήρε 2015, η Ενιαία Κίνηξη Ταξί 2 έδρες και 408 ψήφους, το Ενιαίο Ενωτικό 1 έδρα και 222 ψήφους και η Λασίτα της Χρυσής Αυγής επίσης 1 έδρα με 222 ψήφους. Κατά αυτήν την έννοια ισοβάθμισαν οι δύο τελευταίοι. Λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι πολύ ωραία και επειδή σκλάβοι δεν θα γεννούμε, πάμε να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στα βαθιά νερά της λασποθάλασσας στην οποία κυκλοφορούμε όλοι και όλες. Σκλάβοι δεν θα γεννούμε. Φρέσκο, καινούριο. Η ερμηνεία είναι των Άλτα Ραβίτα, η στίχη του Κώστα Χατζηκυριάκου Σβόκου και η μουσική του Ιδίου. Έχει γραφτεί και έχει παιχτεί μόλις τώρα, είναι του 2016. Τα παλικάρια είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο, στο μπάσο του Τουζή, στα τύμπανα ο Μαρινάκης, στα πλήκτρα ο Ξαγοράρης, στις κιθάρες ο Ξαγοράρης επίσης, και στη φωνή ο Κώστας Χατζηκυριάκος μαζί με τον Κώστα Σβόκο. Ακούστε το και θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, γιατί η διοργάνωση των ταξικών συνδικάτων και της κίνησης εικαστικών καλλιτεχνών Πέρασμα πέρασε προχθές, την Τετάρτη, από το πέραμα από στο Κερατσίνι, στο εργοστάσιο εφασμάτων Καχραμάνογλου. Έτσι δίνουν τον αγώνα τους στην πρώτη γραμμή και μαζί οι καλλιτέχνες χτίζουν τη δική τους συμμαχία. Οι αγώνες είναι τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του. Κρατήστε το, Είναι πολύ ωραίο. Οι αγώνες είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του. Πάμε να τους ακούσουμε. Ζεις στο σκοτάδι, έχεις μάθει σκυφτός. Θέλεις να ζήσεις, μα ο χρόνος δεν φτάνει. Πρέπει επιτέλους να πληρώσει αυτός. Αυτός που τώρα ό,τι θέλει σε κάνει. Ζεις τόσα χρόνια σαν να είσαι νεκρός. Είσαι νεκρός, μα ούτε εσύ δεν το ξέρεις. Μην περιμένεις να σου δώσει αυτός ότι ο αγώνας σου μπορεί να σου φέρει. Γιατί κι εσύ, γιατί κι εγώ στον δρόμο θα βρεθούμε. Γιατί κι εσύ, γιατί κι εγώ σκλάβοι δεν θα γεννούμε. Σου έχουν πάρει φωτιά. Μια τροχιά που θα σε κάνει συντρίμια. Άνοιξ τα μάτια σου και δες καθαρά πως η αλήθεια αυτή ξυπνάει αγρίμια. Ό,τι σου λέω είναι απλά αφορμή. Βρες την αιτία και θα δεις πως θα αλλάξεις. Κι αν θες τον τρόπο για να γίνει αρχή, έλα μαζί μας ιστορία να γράψεις. Γιατί κι εσύ, γιατί κι εγώ στον δρόμο θα βρεθούμε. Γιατί κι εσύ, γιατί κι εγώ σκλάβοι δεν θα γεννούμε. Γίνουμε σκλάβοι, αυτό είναι πλέον η βέβαιο. Και για να γίνεις σκλάβος πρέπει εδώ που τα λέμε να σε παρασύρουν και πάρα πολύ τα φούμαρα, οι αρλούμπες, οι ψευτιές. Να έχεις διαχωριστεί από τον διπλανό σου με μια ψεύτικη γραμμή που λέγεται μνημονιακός, αντιμνημονιακός, μνημόνια, αντιμνημόνια. Για ρίξτε μια ματιά τι συμβαίνει στη Γαλλία που δεν έχει μνημόνια, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δεύτερη μεγάλη οικονομική δύναμη. Τη δεύτερη μεγάλη οικονομική δύναμη. Εκεί που αν δείτε την εργατική νομοθεσία και τι αλλάζει στην εργατική νομοθεσία, θα σας πεταχτούν τα μάτια έξω. 40-60 ώρες την ημέρα, τη βδομάδα δουλειά. 40-60 ώρες. Με μία διαφορά θα διατηρηθεί, λέει, το σοσιαλιστικό, το σοσιαλδημοκρατικό τους 35ωρο. Γιατί? Γιατί 40-60 μπορεί να δουλεύεις, 60 ώρες την εβδομάδα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι. 5-12-60 σημαίνει 12 ώρες τη μέρα. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία, τι σημαίνει για την οικογένεια, τι σημαίνει για την προσωπική ζωή, τι σημαίνει για όλα. Κυρίως όμως για την υγεία 12 ώρες. Ποιος αντέχει και 2 ώρες να πάει και να έρθει, 14. Ψοφίμη την άλλη μέρα. Φαντάσου τώρα να είναι και δουλειά από την οποία μπορεί να κρέμεται η βίδα του αεροπλάνου. Ας μην το συζητήσουμε. Ή μια βιδούλα που κρατάει το τρένο στις ράγες. Και μετά ψαχνόμαστε γιατί έχουμε εκφυλισμό των φαινομένων αυτού του επίπεδου. Ή σκεφτείτε να είναι εκτός εξτρά διαδικασιών και να σου πέσουν και πλημμύρες που πλήττουν αυτή τη στιγμή τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Η Γαλλία λοιπόν που δεν έχει μνημόνιο είναι στο δρόμο, κυριολεκτικά στο δρόμο και μάλιστα μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Euro. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει μέσα στο Euro με τέτοιες πλημμύρες και με τέτοια κατάσταση και τι θα σημαίνει αυτό. Και τώρα που λέω Euro μεταξύ μας, μην νομίζετε ότι κανένας θα χάσει λεφτά. Εκτός από τους ντόπιους που μπορεί να βρίσκανε κάποια δουλειά, εκτός από ανθρώπους που μπορεί να βρίσκανε προσωρινή εργασία, διάβαζα προχθές ότι είναι κάποια δις τα έσοδα τόσο μεγάλα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα που σκοτιστήκανε για τα εισιτήρια. Στο τέλος τηλεπαιχνίδι θα γίνει και το μάτς, θα γαθεί η γοητεία της κερκίδας, της παρέας, του πάω, μιλάω, φωνάζω, κουβεντιάζω, όχι κατά ανάγκη σφάζομαι, όχι κατά ανάγκη χουλιγκανίζω, αλλά θα χαθεί αυτό, θα χαθεί η μυρουδιά του διπλανού, ρε παιδάκι μου, γιατί το γήπεδο αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι οι ζωντανοί άνθρωποι σε ζωντανούς χώρους, με ζωντανό ομαδικό σπορ, και στη μέση όλων αυτών των πραγμάτων μας ξεφυτρώνει ο Φίλης και η επιτροπή του. Και κουφαίνες. Του κάνε, λέει, πλάκα. Μπες, λέει, μέσα στο, όταν μπήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που λέχτηκαν αρλούμπες, θα τις πούμε τώρα σε λίγο τις αρλούμπες, πανηγυρίζουν. Άλλο success story είναι αυτό. Τι success story είναι που έχει ο καθένας από αυτούς και είναι ευτυχισμένος. Και είναι πάρα πολύ καλά. Το είχε ο Σαμαράς, τώρα το έχει ο Τσίπρας. Αλλά κανένας άλλος δεν είναι ευτυχή. Είναι απίστευτος ο εγωισμός, δηλαδή. Είναι όλοι τους πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Σε τέτοιο βαθμό, άσε λοιπόν να λέει αυτή η έκθεση, δεν θα λες πριγκιπέσα το παιδί, δεν θα το λες έτσι. Τον ρωτήσανε, απάντησε φως μου, γίνανε αστεία, την πλήρωσε ο Μάλαμας. Απορώ γιατί τον κόψανε και το Μάλαμα, γιατί Μάλαμας είναι ακριβό επίθετο, έτσι. Ο Μάλαμας είναι πάρα πολύ ακριβό επίθετο. Άρχισε λοιπόν μία συζήτηση στην οποία πάντοτε κατά έναν περίεργο τρόπο τσουπ ξεφυτρώνει και ένα Στάλιν. Στα πλαίσια του τυχείτε τη Στάλιν, αυτό είναι παλιό μπαμπάλαιο κόλπο των φασιστοειδών, των ναζιστοειδών και κυρίων αυτών που τους χρησιμοποιούν, αλλά θέλουν να ελέγχουν την κατάσταση και από εδώ και από εκεί που το παίζουν τάχα μου δίθεν στη μέση. Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εξαιρετικά βρώμικο, για το οποίο ξοδεύονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Το παίζουν και οι Χρυσαυγίτες. Οι Χρυσαυγίτες, για παράδειγμα, προχθές ορίονταν μέσα στη Βουλή για τις offshore και είναι οι ίδιοι που ζητούσαν με. Το 2013 το Μάρτη να βοηθήσει το κράτος, δηλαδή εσείς και εγώ με τη φορολόγησή μας και με τα λεφτά που δεν έχουμε, να λυθεί η χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών, γιατί πάσχανε, δηλαδή μια πλειοκτήτρια offshore εταιρεία, όταν θα βρισκόταν σε παράδεισο φορολογικό που καταραίει για τις offshore, να ενισχύεται από το ελληνικό κράτος. Για να ξέρετε ποια είναι η πραγματική τους άποψη δηλαδή για τις offshore. Έτσι, για να μην ακούτε διάφορες μπουρδολογίες. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είπα και εγώ να θυμηθώ τι συμβαίνει περί τη λέξη πατερούλης, ας πούμε. Γιατί πατερούλη λέγανε το Στάλιν. Και έψαξα το πατερούλης και το βρήκα και αλλού. Το βρήκα και με το πρότυπο. Το πρότυπο. Πρότυπο σεξαπίλ, πρότυπο γυναίκας, πρότυπο λευκής γυναίκας, που ήταν η Μέρλι Μονρόε. Η Μέρλι Μονρόε λοιπόν τραγουδούσε «My heart belongs to daddy», «Η καρδιά μου ανήκει στον πατερούλη». Τραγούδι που είπε και για τον Κένεντι στα γενέθλιά του. Έτσι, για να έχουμε και συνέστηση. Η σεξουαλική προσφώνηση του άντρα από γυναίκα ως ντάντι, σας την αφήνω στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Και έχουμε και το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που εντάξει την έχει κάνει με ελαφρά πηδηματάκια από εμάς, αλλά δεν πειράζει καθόλου, που έχει γράψει το 1996 τον καιρό που έπρεπε και τον καιρό που τον μπορούσε, έναν από τα ωραιότερα τραγούδια του, που επικαλείται το Στάλιν στο ερωτικό ζήτημα. Γιατί όπως λέει, για το αίσθημα δουλεύω έξτρα και υπερορία, μα αν δεν δώσεις ό,τι παίρνεις θα σε στείλω εξορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την προσέγγιση του πατερούλη. Η εκπομπή είναι ολόκληρη αφιερωμένη στους ταξιζίδες. Εξαιρετικώς αυτά τα δύο τραγουδάκια είναι αφιερωμένα στο φίλη και την παρέα του, που χαρακτήρισαν παραφύσιν τη διδασκαλία των αρχαίων 3 ώρες και των νέων ελληνικών 2. Θα συμφωνήσω, είναι λίγες οι ώρες για τα νέα ελληνικά, αλλά θα διαφωνήσω με το παραφύσιν έκφραση και αυτή. Πάμε λοιπόν στην αγάπη, είμαι Κνήτης. Η στίχη είναι του Ισαξούση, η μουσική του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και βεβαίως η φωνή του. Σ' όλα τα λαδημοκράτης ήπιος και ανεκτικός, μα στον έρωτα αντάρτης και σκληροπυρηνικός. Ο πλουραλισμός δουλεύει μόνο στη δημοκρατία. Ο έρωτας, ο προλετάριος δεν σηκώνει αποστασία. της και να μου τη διαδηλώνεις. Να έχεις τη γροθιά σφιγμένη όταν πρόκειται για μας. Κάθε χάδι σαν τσιτάτο θέλω να το αφομοιώνεις. Και στα λινικιά να είσαι σε ζητήματα καρδιάς. Στα συντάγματα οι διατάξεις θέλουν εξυγχρονισμό. Μα στο ναι, ρώτα ό,τι αλλάξεις πάντα φέρνει διχασμό. Για το αίσθημα δουλεύω έξτρα και υπερορία. Μ' αν δεν δώσεις ό,τι παίρνεις θα σε στείλω εξορία. Στην αγάπη με κνήτης και να μου τη διαδηλώνεις. Να έχεις τη γροθιά σφιγμένη όταν πρόκειται για μας. Κάθε χάδι σαν τσιτάτο θέλω να τα αφομοιώνεις. Και στα λινικιά να είσαι σε ζητήματα καρδιάς. Σταρλούμπες, φίλοι μου ταξιτζίδες και όλοι οι επιβάτες και εμείς είναι επιβάτες και είμαστε όλοι οι επιβάτες στο ίδιο τρένο. Ηρεμήστε καταρχήν. Είμαστε στον πρώτο από τους 1988 μήνες. 100 χρόνια δεν είναι? 12 μήνες ο κάθε χρόνος. 1299 τα είπανε για να μην φαίνεται βαριά η κατοστάρα. 1988 μήνες. Διανύουμε μόλις και μεταβίες τον πρώτο. Για να ξέρετε. Εντάξει, δεν. Αν το καλοσκεφτείτε, όταν θα έχουν τελειώσει αυτά στο πρόγραμμα της εκατονταετίας, με κόφτες, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα, με λαιμοκόφτες, με σπιτιοδιώχτες, με σπιτοπάρτες, με ό,τι άλλο θέλετε, δεν θα υπάρχει κουκαλάκι ούτε από αυτόν θεωρητικά και πρακτικά, εκτός αν προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και κυκλοφορούμε σαν ζόμπι. Όχι από εμάς, καλέ, εδώ τους ζωντανούς. Τα παιδιά μας, για παιδί που γεννιέται αύριο. Μετρήστε, παιδί που γεννιέται τον Ιούνιο του 2016, έχει στην κεφάλα του το κακόμοιρο, αγοράκι ή κοριτσάκι, 100 χρόνια. Για να ξεμπερδέψει με όλα αυτά, έχει ορίζοντα εκατονταετίας. Ξέρεις τι είναι να γεννάς παιδί που θα αισθάνεται ελεύθερο και απαλλαγμένο από κόφτες, από δάνεια, από τούτα, από εκείνα, με ορίζοντα εκατονταετίας. Δηλαδή ποια μοίρα να του πάει τι αυτού του παιδιού στην κούνια, για να είμαστε και σοβαροί. Αλλά εντάξει, το παιδί σας μπορεί να το λέτε φως μου, όπως λέει την κόρη του ο Φίλης. Εντάξει, και εγώ λέω το γιο μου φως μου και ό,τι άλλο θέλετε. Τον λέω και πασά μου όμως, κάτι δύσκολα πράγματα έτσι. Πω, πω. Και τα πρίγκιπας και πριγκιπέσα, επειδή έγινε πολύ αστείο αυτό, ας δούμε τι είπε ο Τσίπρας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διακήρυξε την έξοδο το μνημόνιο. Διακήρυξε τη δίκαιη κατανομή του πλούτου. Διακήρυξε την προστασία της εργασίας και των μισθών. Άμα θέλετε, μην πιστεύετε. Αλλά τα έκανε αυτά χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μην μου πείτε τη λέξη αρλούμπες, μην μου βρίζετε τον Πρωθυπουργό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τσάκισμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι η πραγματικότητα. Φοροεπιδρομή στους εργαζόμενους είναι η πραγματικότητα. Κόφτες λιτότητας είναι η πραγματικότητα. Παγωμένοι μισθοί είναι η πραγματικότητα. Τι έρχεται? επίθεση στα εργασιακά, ό,τι έχει απομείνει. Δηλαδή, θα έχουμε ένταση της εκμετάλλευσης και θα έχουμε βεβαίως ενδεχομένως και κάποια κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι επειδή θα είναι ελληνικής ηθαγένειας ή εθνικότητας ή έδρας, θα το θεωρούμε και μεγάλο πατριωτικό κέρδος για τους υπόλοιπους. Είπε όμως και μερικά πράγματα. Εξήγηλε το νέο αναπτυξιακό νόμο. Δηλαδή, είναι μια ανάπτυξη η οποία θα έρθει. Θα έρθει κατά πάνω μας όμως, σας το λέω ειλικρινά. Δεν θα έρθει για μας. Ούτε θα είναι κάρο το οποίο εμείς θα είμαστε μπροστά από το κάρο ή πίσω από το κάρο. Γιατί ακούμε και κάτι για εμπροστοβαρή τώρα τελευταία. Κάτι εμπροστοβαρή προγράμματα. Αυτά είναι εμπροστοβαρή. Αυτό το εμπροστοβαρές είναι, ξέρεις, πώς τρέχει το αυτοκίνητο. Μπαμ, ή το κάρο μπαμ μπροστά. Εμπροστοβαρές όταν είναι, πέφτει ευκολότερα στη λακκούβα μέσα. Αυτό σημαίνει εμπροστοβαρές κατά αυτές τις διαδικασίες. Και επειδή θα πάμε στις ειδήσεις, η Νάνση Κατσεκέ έφτιαξε κάτι ώστε να γίνει της πριγκίπισσας. Να γίνει της πριγκίπισσας. Και όπως λένε και όλοι και γράφεται, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Μας έχει φτιάξει μια τριάδα πριγκιπική. Από το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα», από την πριγκιπέσα, από το «Φάνταζεσα πριγκιπέσα». Έχει κάνει μια ωραία μίξη. Γιατί λέει οι παραβάτες που θα χρησιμοποιούν τη λέξη θα εξοριστούν στα πριγκιπονήσια, στο κάτω-κάτω της γραφής. Τέως δικά μας ήταν και αυτά σαν τα σπίτια μας. Στο ένα δίλεπτο πριν από τις ειδήσεις και μου στέλνετε μήνυμα. Ο Θανάσης μου στέλνει μήνυμα. Ήταν λάθος που ψήφισε το ΚΚΕ, το νομοσχέδιο έκτρωμα του ΣΥΡΙΖΑ, που αφού ξέπλυνε τα δικά του παιδιά αλλά και τα παιδιά του Τσοχατζόπουλου και τη κρατικοδία τη Πασουκαρία που βρίσκεται εκεί μέσα, προσπαθεί να πουλήσει δίθεν ηθική για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από τη στιγμή που τα πασογικά λαμόγια ξεπλήθηκαν με τον πρώτο νόμο. Λοιπόν, καταρχήν είσαι λάθος. Την επίμαχη διάταξη, έτσι όπως κατέβηκε, εμείς δεν ψηφίσαμε τίποτα, δεν την ψηφίσαμε. Και μάλιστα την είχαμε βάλει και στην ονομαστική ψηφοφορία, για να υπάρξει το καραμπινά το όχι, έχοντας επισημάνει ότι πάσχει στο επίπεδο των offshore εταιριών. Όταν ήρθε το δεύτερο. Το δεύτερο, επειδή έχει αυτό που λέμε την καθολική απαγόρευση, με όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ήταν συνταυτισμένο σαν αντίληψη. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να βγάλει λεφτά, όταν δεν έχει offshore. Ή δεν βρει offshore, ή κάποιος το απαγορεύσει offshore, θα βρει άλλους τρόπους. Ειλικρινά θα βρει άλλους τρόπους. Έχει και funds, έχει και trust, έχει και τέτοια πράγματα. Έχει και ανώνυμες εταιρείες από την ώρα που υπάρχουν ανώνυμες μετοχές. Για ποια διαφάνεια μιλάτε? Δεν υπάρχουν ανώνυμες μετοχές που μετακινούνται από χέρι σε χέρι. Που δεν ξέρεις ποιος τις έχει στα χέρια του και πώς τις έχει. Κάθεστε και πιάνεστε χάπατα ότι υπάρχει τρόπος τάχα μου δήθεν, εκτός και αν το ανατρέψεις. Εκτός αν δεν μπορεί να λειτουργήσει, εκτός αν δεν έχει την εξουσία το κεφάλαιο και την έχεις εσύ, ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το κάνεις. Βεβαίως θα προκύψουν προβλήματα. Ήμασταν εν γνώση και το ξέραμε. Για παράδειγμα, κάποιος που λέει, πως λένε, πως έχει ένα παιδί έξω που έκανε δουλειά και τώρα ξαφνικά ο πατέρας του δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Σκεφτείτε ότι αυτό αφορά στον πρώτο βαθμό συγγένειας. Στο δεύτερο και στο τρίτο δεν αφορά. Ρωτήστε, ποιος είναι ο πρώτος βαθμός συγγένειας. Αφορά το παιδί. Δεν αφορά το ανήψη, λέω το. Αρχίστε να σκέφτεστε. Όταν πάτε με δίκαιο του αίματος, λες και είμαστε 3.000 χρόνια π.Χ. Χριστού, και πάτε και με τρόπους οι οποίοι όλοι φτιάχνουν εκείνο εκεί το σύστημα που επιτρέπει σε μη κυβερνητική οργάνωση να παίρνει κυβερνητικά λεφτά, για ποιο πράγμα μιλάτε? Πώς μπορούν να ξεπληθούν? Χρόνια ολόκληρα τώρα αυτοί που είχαν βρώμικο χρήμα πηγαίνανε στα πρακτορία και στα προποτζίδικα, στους λαχιάδες, αγοράζανε τα κερδισμένα και τα ξεπλένανε. Ξέρετε πόσοι τρόποι υπάρχουν? Μα ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να αγοράσει για να ξεπλύνει λεφτά. Συμβαίνει και αλλαχού. Μετά βάζεις τις ομάδες στα χρηματιστήρια, μετά οι ομάδες καταραίουν, μετά προσπαθείς να τις πουλήσεις. Δεν έχει συμβεί. Έχετε σκεφτεί πόσα είναι τα χρέη του ενός και του αλλουνού από όλες αυτές τις ομάδες που θα εμφανιστούν και ως εθνικές ομάδες στο Euro? Άρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου βαθύτερα και κάπου πιο πέρα. Και επειδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται και είναι θετικά, πριν φτάσουμε στις ειδήσεις, μην ξεχάσω να σας το πω. Έργα μαθητών, η Επιτροπή, μετά από την πρωτοβουλία της ΕΔΙΕ, η Επιτροπή Ειρήνης του Ηλίου έφτιαξε και οργάνωσε και έχει μια εξαιρετική εκδήλωση, έκθεση. Κανένας δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας. Είναι καλλιτεχνικές δημιουργίες με έργα μαθητών από τα σχολεία του Δήμου Ηλίου. Και την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, στις 8 του μήνα, στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου, θα γίνουν οι απονομές των αναμνηστικών για τη συμμετοχή των παιδιών και θα διαβάσουν τα παιδιά ωραία ποίηματα και θα υπάρχει και παράσταση του Καραγκιόζη. Να λέμε και κανένα καλό και να παίρνουμε μία ανάσα. Γιατί μου γράφει ο φίλος μου Αντώνης από το Μαρούσιο ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα να αφήναν οι Έλληνες την καφετέρια, την παραλία και τη βόλτα και ακολουθούσαν το παράδειγμα της Γαλλίας. Έσω πολύ προσεκτικός. Το να κινητοποιείσαι, το να βγαίνεις στον δρόμο, το να φωνάζεις, το να ζητάς το δίκιο σου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις την καφετέρια, την παραλία και τη βόλτα. Αυτά είναι δικαιώματα. Πρέπει να δουλεύεις τόσο και να πληρώνεσαι έτσι και με τέτοιο τρόπο που και τη βόλτα σου να τη χαρείς και στην παραλία να πας και στην καφετέρια να πας. Πάψτε να ακολουθείτε αυτή την τακτική που κατεβάζει τα δικαιώματα εκεί που σας έχουν πει στα αφεντικά ότι τα χαμουδί θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε πάμε σε ειδήσεις, γιατί αμέσως μετά έχω μια έκπληξη, θα την αφιερώσω εξαιρετικώς στους φίλους μου τους ταξιτζίδες, προέρχεται από τον επερχόμενο δίσκο «Οι Χρεοφυλέτες» και είναι και αποκλειστικό εδώ και ολοκένουργο. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και τα πληρώσουν τα χρήματα. Πάμε λοιπόν, σας έχω φιλαράκια μου. Σήμερα η εκπομπή λαϊκίζει όσο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει λουμπενοποιήσει το λόγο της. Προσέξτε τι λέει. Αμάρτησα για τη δόση. Έκλεψα για τη δόση. Βασανίστηκα για τη δόση. Υποφέρω για τη δόση. Διαπραγματεύομαι για τη δόση. Δηλαδή χρησιμοποιείται ένα λεξιλόγιο τοξικοεξερτημένων ως κυρίαρχο πολιτικό λεξιλόγιο. Και μετά σου λένε επιτέλους πήρα τη δόση μου. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Και δεν έχουμε μπει σε στεγνή θεραπεία. Όχι, έχουμε μπει. Η στεγνή θεραπεία χωρίς δόση είναι για την πλειονότητα. Για την άρχουσα τάξη παίρνουν τη δόση τους και θα βρίσκουν μια χαρά. Ούτε καν υποκατάστατα τις δόσεις. Κατευθείαν τη δόση. Και κατευθείαν στην τσέπη τους. Υπάρχει ανθρώπους που περιμένουν 4 χρόνια να πάρουν το εφάπαξ. Έχει άλλους οι οποίοι δεν έχουν πάρει την επιστροφή του ΦΠΑ. Έχει 14.500 μικρά μαγαζάκια και μικρές επιχειρησούλες, δηλαδή μεροκάματα τουλάχιστον 3 στον καθένα να λογαριάσετε. 3.15-45.000 που κλείσαν από την αρχή του χρόνου. Και στην τούρλα τι παίζεται, ποιο είναι το πρότυπο, ποιο είναι, για γυναίκες, ποιο είναι. Ο διαγωνισμός που έχω τώρα της τύχης, δηλαδή οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200 θα πάρουν τη Μαέστρα. Η Μαέστρα είναι πόνημα της Έλες Χίλτον από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μοιάζει και πάρα πολύ ωραίο, σας το λέω γιατί θα το δείτε ταινία, όσον ούπο, έχουν αγοραστεί ήδη τα δικαιώματα του βιβλίου. Η συγγραφέας μεγάλωσε στην Αγγλία, ζει στο Key West, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, αποφύτησε από την Οξφόρδη, σπούδασε ιστορία τέχνης στο Παρίσι και στη Φλωρεντία. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης, τηλεοπτική παρουσιάστρια. Σήμερα έχει ως βάση στο Λονδίνο. Φαντάζεστε πώς θα σκέφτεται τώρα αυτή και πώς θα αισθάνεται. Σκοτίστηκε δηλαδή με την επιτυχία που έχει κάνει το βιβλίο για το αν θα μείνει η Αγγλία ή δεν θα μείνει η Αγγλία. Πάντα κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί σας το λέω, γιατί είμαι μέσα στο στούντιο, έχω δύο οθόνες τηλεοράσεων, παίζουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η μία παίζει μία μαυρόρασπη ταινία, η άλλη έπαιζε κάτι από τη μηχανή του χρόνου και σαν αισθάνομαι την ανάγκη να φύγω σε άλλες εποχές για να πάρω ανάσα. Να μπω κι εγώ σε ένα παραμύθι τέτοιου τύπου. Αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Αυτό όμως πουλιέται. Και ξαφνικά πέφτει μια διαφήμιση από κάποια εφημερίδα που έχει τις παραλίες της Ελλάδας. Βλέπεις τον παράδεισο στον οποίο ζεις και τυπικά και ουσιαστικά είσαι ιδιοκτήτης και τρελαίνεσαι στην ιδέα ότι πάνω από 70% του τρέχοντος πληθυσμού εδώ, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, ικανοί, ανίκανοι, ό,τι θέλετε, εργαζόμενοι, άνεργοι κτλ. Για αυτούς όλους, πάνω από 70%, αυτή η παράδειση, εδώ, σε αυτόν τον ίδιο τον τόπο, είναι απρόσιτη. Απρόσιτη. Απρόσιτη γιατί δεν έχεις λεφτά να πας. Απρόσιτη γιατί δεν έχεις χρόνο να αφήσεις την προσωρινή εργασία την οποία είχες το λαχείο να ζουλάχει για ένα χι χρονικό διάστημα. Απρόσιτο γιατί δεν μπορείς να φτάσεις να μείνεις. Απρόσιτο γιατί δεν θα έχεις να φας. Απρόσιτο γιατί είσαι υποχρεωμένος να κάνεις για την επιβίωση άλλες ιεραρχήσεις. Μια θεαματική απάτη σε έναν οίκο δημοπρασιών του Λονδίνου. Μια ερωμένη που τρέχει ξυπόλυτη στους δρόμους του Παρισιού. Μια οργανωμένη κλοπή από το γιο ενός δισεκατομμυριούχου. Μια ανατριχιαστική δολοφονία κάτω από μια γέφυρα στη Ρώμη. Ποια είναι τέλος πάντων η μαέστρα? Αυτοί το ξεκίνησαν, εκείνη θα το τελειώσει. Θα τη δούμε την ταινία. Δεν είναι πρόταση, κάθε άλλο παρά. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, καλοκαιρινό, θερινό διάβασμα. Όνειρο φαντασίας, αλλά όχι ονείροξης, το ελπίζω δηλαδή, γιατί οι ονειρόξεις αριστεράς αρκετά μας έχουν ταλαιπωρήσει. Οπότε στους φίλους μου, τους ταξιτζίδες, αυτά αφορούν τα θηλυκά, έτσι, ή αυτούς που αναζητούν τέτοιου είδους θηλυκά. Για να αστειευτώ, θα ακούσετε τους Μανατζαρέους. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο δίσκος επέρχεται, λέγεται Οι Χρεοφυλέτες. Είδατε, αρχίζουμε και κάνουμε τέτοιους. Ο Νταλκάς σχετίζεται κατευθείαν με το χρηματιστήριο, με τα λεφτά, με όλα, με τα χρέη. Οι Χρεοφυλέτες, ο σημερινός, μοντέρνος Νταλκάς. Ερμηνεύει ο Άθος Δανέλης. Η μουσική είναι του Δημήτρη Σάβα. Η στίχη του Πανταζόπουλου, του Σταμάτη και του Δημήτρη Σάβα. Και προσέξτε, ο Δανέλης κατάγεται από την Κρήτη. Αγάπησε τον Καραγκιόζη, τον σπούδασε, πήγε στο Λονδίνο, έγινε και δημοσιογράφος στην Αγγλία, αλλά με το Αθηναϊκό Θείασο Σκιών. Θα γελάστε. Θα ευχαριστηθείτε. Εσπρέσο έπιναν κάπνιζαν πουρα, 4 τάλιρα η κάθε τζούρα. 3 πατώματα το πρώτο σπίτι, αυτό που έφτιαξαν επισημίτη. Ακούστε το τραγούδι, εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα είναι στους ταξιτζίδες που αναρωτιούνται γιατί αγόρασαν τόσα λεφτά. Μία άδεια και σήμερα με 1500 έχεις βανάκι και μεταφέρεις μεγαλόσχημους για το τίποτα. Αβάντη μαέστρο! Εσπρέσο έπιναν κάπνιζαν πουρα, 4 τα λίρα η κάθε τζούρα. 3 πατώματα το πρώτο σπίτι, αυτό που έφτιαξαν επισημίτη. Τα καλοκαίρια τους με τις μοντέλες, πόσο το νίκη μας τόσο οι ομπρέλες. Και τα Χριστούγεννα μοιράζαν πόνους, τώρα μοιράζονται καημούς και πόνους. Πάμε παιδιά όλοι! Ήτανε άρχοντες, ήταν ωραίοι, ήτανε κάποτε μανατζαρέοι, ήτανε προύχοντες σαν την κρίση, ούτε οι μάνατζερ δεν έχουν λύσει, ούτε οι μάνατζερ δεν έχουν λύσει. Καραγκιοζηλίκια, να σας κάνω να χαμογελάσετε φίλοι μου ταξιτζίδες. Πάντοτε γύρω τους έτρεχε πλήθος, οι αποφάσεις τους γινόταν μύθος. Χρυσάφι κάρτα τους άμα την είχες, μπράβο τους έλεγαν κι ας λέγαν τρίχες. Όπου κι κι αν πήγαιναν γινόταν δώρος με τις τσιπάρες του σε κάθε όρος κι απ' τις αράχοβες και τις μηχόνους τώρα τους βλέπεις πια σκύφτους και μόνους. Ωε Μανουέλα Μπρεζιλίγια. Ήτανε άρχοντες, ήταν ωραίοι, ήτανε κάποτε μανατζαρέοι. Ήτανε βρούχοντες σαν τη μικρή σύ, ούτε οι μάνατζερ δεν έχουν λύσει, ούτε οι μάνατζερ γάμο τη κρίση. Α, μάνα δεν φάγει. Αχ, θα φάνε, θα πιούνε και να πάνε. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Στα παραλυρήματα τα χρυσαυγήτικα διομούρθανε, κυρίως το ένα από τον Παλιογιάννη. Έτσι είναι γραμμένο, δεν το κάνω εγώ, δεν βάλαβα εγώ το παλιό εκεί για να πω τίποτα κακό για τον άνθρωπο, έτσι να λέμε στα ζωμαρά. Και από τον Κώστα που έχει μια έτσι, φυσική τάση να εξομοιώσει το Στάλιν με το Χίτλερ, λέγοντας όμως ότι ο Χίτλερ έκανε περισσότερες σφαγές από τον άλλον. Φαντάζομαι να μετράμε τον κόσμο με σφαγές. Φαντάζομαι ότι θα ήταν το Πολ Πότ τότε δηλαδή και μερικοί άλλοι. Δεν θα απαντήσω, διότι έχουν αρχίσει τώρα τελευταία και διαστρεβλώνουν όχι την ιστορία, τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην προσπάθεια να εμφανιστούν όλοι οι χρυσαυγίτες ως εθνικιστές και όχι χιτλερικοί. Και ας κυκλοφορούν ακόμα και με το μουστάκι του Χίτλερ μέσα στη Βουλή. Και με το κούρεμα του Χίτλερ μέσα στη Βουλή. Και με τις βάστικες σε παραλλαγή. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε την πατρίδα. Λοιπόν, η τροπολογία των offshore, λέει η Λάουρα, θυμίζει το παραμύθι του Ναστραντίν Χότζα. Το χειροτερέψανε για να μην περάσει, φυλάκια. Ναι, ακριβώς κάπως έτσι είναι. Να σε καλαρικό από το Σικάγο, λες ότι σήμερα είμαι σε φόρμα. Πώς να μην είμαι σε φόρμα, καλέ, με τέτοια που συμβαίνουν. Εξαιρετικά πετυχημένη, μου έχω ανοίξει δρόμο για 100 χρόνια τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Με μια αριστερά που το έχει κόψει όλο δεξιά και έχει πάει στούκα στον τοίχο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Περιμένω την ανάπτυξη. Όταν θα συναντηθούμε, θα τα πούμε. Γιώργο, που σε απασχολεί αν θα εμφανιστεί στον Ενικό Κουτσούμπας ως ο Νούπο, σε διαβεβαιώ. Μην περιμένετε πάντως από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, υπάρχουν και άλλες εμφανίσεις που γίνονται. Ο Κώστας, να σε καλά ρε Κώστα, θα σου αφιερώσω το επόμενο που λέγεται η Θεία Τάξης. Σε σένα, ναι, μ' ακούς κάθε Παρασκευή μέσα από το ταξίδι σου. Σε 64 χρονών, δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Από το 10 θα βγει στη σύνταξη στα 27 του. Τι άλλο θα μπορούσε να είμαι εκτός από κομμουνιστής με πατέρα αγωνιστή στο Δημοκρατικό Σταθμό, που στο τέλος πέθανε σε ένα διάδρομο του Τζάνιου επ' ευκαιρία. Βλέπει ότι τώρα, όταν γράφει από το Gmail κομμουνιστής, του βγαίνουν αστεράκια για να μην φαίνεται ολόκληρο. Ανάμεσα στις 2 με τις 4 το βράδυ, 4 αστεράκια, κάποτε θα είμαστε και πάλι νικητές. Αυτό είναι πλέον ή βέβαιο. Έχεις δίκιο, Γιάννη, για τον Ναζίμ Χικμέτ. Θα τα πούμε όμως προς το τέλος της εκπομπής. Δεν θα ήθελα να τον ανακατέψω. Σήμερα είναι επέτειος του θανάτου του. Σαν σήμερα πέθανε το 1963 ο μεγάλος αυτός ποιητής, ο μεγάλος κομμουνιστής, ο μεγάλος άνθρωπος Ναζίμ Χικμέτ. Και μάλιστα σε μια εποχή που επιτέλους ευτυχώς οι Γερμανοί αναγνώρισαν την αρμένικη γενοκτονία. Το ευχάριστο δεν είναι αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι αναγνώρισαν την αρμένικη γενοκτονία και ταυτόχρονα μέσα στο κείμενο, αν ήταν κάποιος προσεκτικός, θα έβλεπε ότι αναγνώρισαν τις ευθύνες του γερμανικού Ράιχ τότε, του κράτους δηλαδή, στη μη αποτροπή της γενοκτονίας. Ότι το γνώριζαν, το ήξεραν, μπορούσαν και δεν την εμπόδισαν. Αυτό είναι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό. Αξιοποιεί την έννοια της γενοκτονίας που αποφασίστηκε μετά τις σφαγές. Ανοίγει το δρόμο να ζητήσει κανένας την ισότιμη αναγνώριση της γενοκτονίας και των ποντίων από πολλούς λαούς, σε ένα βάθος που επιτρέπει την ιστορική αποτίμηση. Γι' αυτό και κάθε νεοναζιστική έκφανση ή προέκταση, ακόμα και αν δεν έχει τα ίδια σύμβολα, ακόμα και αν δεν έχει τα ίδια χρώματα, είναι σαν ξερατό πάνω στην ιστορία, δηλαδή. Σαν ξερατό πάνω στην ιστορία. Και μην ψάξετε πάντοτε να βρείτε δεύτερες σκέψεις και τρίτες σκέψεις. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν στέκουν πια σήμερα στον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να έχει και μυαλό ανοιχτό, άμα θέλει. Μπορεί να είναι και όρθιος, άμα θέλει. Μπορεί να αγωνίζεται, άμα θέλει. για το θέλω. Δεν μπορεί να απολογείται κάποιος που θέλει για λογαριασμό τους. Με αντιπροσώπευση ορισμένα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν γίνονται. Εξαιρετικός λοιπόν αφιερωμένο και στο φίλο μου, το σύζυγο της Πόπης, θα τα πω έτσι, που χειρουργήθηκε πρόσφατα με πολύ αγάπη, η Θεία Τάξη του 1975. Στίχη Γιάννη Νεγρεπόντι. Μουσική Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ερμηνεύει ο Αλέκος Μάνδυλας. Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι και όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το πάμε και ως να πεθάνουμε δεν το κουνάμε. Είναι η σάτυρα της ανικανότητας να δεχτείς τη δύναμή σου. Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι και όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι. Πεθάνουμε δεν το πουνάμε. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το πάμε. Ποιος να πεθάνουμε εμείς δεν το πουνάμε. Πάπαδες, δάσκαλοι και χωροφυλάκοι κι όλοι όσοι θέλουμε νόμο και τάξη. Πάπαδες, δάσκαλοι και χωροφυλάκοι κι όλοι όσοι θέλουμε. Το θέλουν να γίνει, είναι απατρίδες, άθροις και κτίνοι. Κι όσοι τ' αντίθετο θέλουν να γίνει, είναι απατρίδες, άθροις και κτίνοι. Εθνός, τρόνος, οικογένεια και τα 12 Ευαγγέλια. Τα κουκιά είναι μετρημένα, με Θεού κανονισμένα. Εθνός, τρόνος, οικογένεια και τα 12 Ευαγγέλια. Ο Σάμουελ Μπιόρκ είναι ψευδώνυμο. Αφορά τον τραγουδοποιό Φρούντε Σάνερ Έιεν. Γεννημένος μόλις το 1969. Έγραψε το πρώτο του έργο το θεατρικό στα 22 του. Στη συνέχεια δημοσίευσε δυο μυθιστορήματα, η καταπληκτική Pepsi Love και το Σπίτι για πρωινό. Εγκομιάστηκε από κριτικούς και παρέμεινε αυτοδίδακτος και αδιάφορος προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Έχει εκδώσει άλλα 5 θεατρικά, έχει βγάλει 6 μουσικά άλμπουμ, έχει κάνει πολλές εκθέσεις σε γκαλερί. Αναρωτιέμαι όταν διαβάζω κάτι τέτοια βιογραφικά, πόσα παιδιά, πόσα ταλέντα, πόσος κόσμος υπάρχει εδώ που δεν έχει αντίστοιχες ευκαιρίες, δυνατότητες. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στο σύστημα κάτι να τους ακούσουμε, να τους δούμε. Αν δεν υπάρχει το The Voice, αν δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι στην τηλεόραση, δεν μπορείς ούτε να τους ακούσεις, ούτε να τους δεις το X Factor και κάτι τέτοια. Όμως δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα να κυκλοφορούσουν, να τα δούμε. Έτσι λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το ολοκαίριο μυθιστόρημά του, η Κουκουβάγια. Ο Παγωμένος Άγγελος έχει μεταφραστεί και έχει διαβαστεί σε 30 χώρες. Λοιπόν, η Κουκουβάγια είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Διόπτρα και νομίζω ότι θα πάμε έτσι με μυθιστορήματα, με αυτά μέσα στο καλοκαίρι, για να πάρετε κι εσείς μια ανάσα. Ο δολοφόνος πρέπει να βρεθεί άμεσα, γιατί θα το ξανακάνει. Το 17χρονο κορίτσι είχε δολοφονηθεί και είχε τοποθετηθεί ευλαβικά σε ένα στρώμα φτερά κουκουβάγιας. Με μια ξανθιά περούκα και ένα λουλούδι στο στόμα, περιτριγυρισμένο από κεριά. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η φρίκη, οπότε τη διαβάζει κάποιος και αισθάνεται λίγο καλύτερα με τη φρίκη τη δική του, της καθημερινότητάς του. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά. Α, ήσουνα, τι ήσουνα. Α, παξιμάδο κλέφτρα. Κλέψανε, λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Είμαστε λοιπόν εδώ στην υπέροχη Ελλάδα της Ευρώπης και υπάρχει μια πολυεθνική διακλαδική άσκηση πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας εργοναύτης 16 η οποία διεξήχθη στο χερσαίο θαλάσσιο και αέριο χώρο της Κύπρου εντός του Φιλελευκοσίας και συμμετείχαν με μέσα και προσωπικό οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με μέσα και προσωπικό από την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Ουγγαρία. Όσο ζωνή, η Ουγγαρία είναι μια εξαιρετικά δημοκρατική χώρα, το ξέρετε, έχει ψώσει φράχτες, έχει ψώσει διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά ποιος ασχολείται με τέτοιες λεπτομέρειες. Επισήμως, η άσκηση στόχευε στην εξάσκηση των συμμετοχών στις διαδικασίες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκένωσης αμάχων και έρευνας διάσωσης. Να ξέρετε πάντως ότι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο κάθε τρεις και μία έχουμε πρόσθετες δυνάμεις του Ευρωατλαντικού άξονα στην κόντρα του με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Πήραμε θέση και εμείς εκεί. Σιγά μη δεν παίρναμε τώρα. Η ελληνική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να θεωρήσει γεωστρατηγική αναβάθμιση των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων ικανή να ταυτιστεί με την πατρίδα για να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τη Λία. Θυμηθείτε με, έρχεται επέμβαση στη Λιβύη και αυτή για ανθρωπιστικούς λόγους θα γίνει και μετά ξαφνικά κανένας δεν θα προσέχει τους χρησιμοποιημένους λαούς. Πίσω σε άλλους παλιούς καιρούς, πίσω στο 1932. Ο Τέτος Δημητριάδης έγραφε τους στίχους, ο Κωνσταντίνος Μπέζος στη μουσική. Εδώ θα ακούσετε μια εκδοχή σε ροκ ρεμπέτικο από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Ανδρέα Ελενσίσαλη. Ωραίο όνομα, εύηχο, αλλά δύσκολο να το δεις και να το διαβάσεις με τη μία. Και είναι από το περσινό live του The Voice, μια και το είπα αυτό, αλλά το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Το έχετε ακούσει σε όλες τις εκδοχές. Και κάποιοι ούτε καν λίγο παλιότεροι και πολύ μοντέρνοι έχουν ρίξει και δυο γυροβολιές με αυτό. Φύγε. Σημάδο κλέφτρα, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σούρτα φέρτα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σούρτα φέρτα. Ήσουνα τι ήσουνα μια παρσημάδο κλέφτρα. Κοκόρους, τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους. Βρε τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους. Ήσουν αξιπόλητη και μάζευες κοκόρους. Και τιμώρησα το χάρο να σε έχω πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Να σε έχω πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Χίλια χρόνια φυλακή τιμώρησα το χάρο. Χίλια χρόνια φυλακή τιμώρησα το χάρο. Τ' ακούς, βλέπεις και τη μάνα του Φίσα με τους μαύρους κύκλους της τεράστιας της απάφα της απώλειας του δολοφονημένου παιδιού να σέρνεται παρακαλώντας να γίνει η δίκη, να καταγγέλει, να φωνάζει τον ελεύθερο να σέρνεται ενώ ψυχικά τι φαντάζεστε να σου λέει ότι περπατάει στους δρόμους. Φωνιάς ελεύθερος, οι φωνιάδες ελεύθεροι. οι διατάξαντες ελεύθεροι, οι πάντες ελεύθεροι, να απολαμβάνουν τα προνομιά τους, να βγαίνουν να βρίζουν, να διεκδικούν ψήφο, να κάνουν ό,τι άλλο θέλετε, και η μάνα να περιμένει τη δίκη. Τη δίκη. Σας σήμερα πέθανε ο Φραντς Κάφκα το 24. Όσοι δεν το θυμάστε, μπείτε και ξαναδιαβάστε τη δίκη. Θα καταλάβετε πώς κάποιος βρίσκεται, πού και πώς, κάτω από ποιες συνθήκες. Και εμείς εδώ δεν βρίσκουμε αίθουσα. Έχουμε 70.000 κτίρια, λέει, που θα πουλήσουμε. Τσιξένη. Γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία. Και μια αίθουσα μεγάλη για να γίνονται δίκες τεράστιες σημασίες, πολλοί άνθρωπες. Δεν έχουμε βρει. Όχι, καλέ. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Ακόμα ψαχνόμαστε. Ακόμα ψαχνόμαστε. Δηλαδή, για ποιες μεταρρυθμίσεις μιλάτε, για ποιο κράτος σύγχρονο μιλάτε, τι να σας πω. Όλη η κουβέντα κρύβεται στο εντάξει, να ζήσουμε και χωρίς καφέ, να ζήσουμε και χωρίς τσιγάρο. Όλα αυτά θα τα αποφασίζουν κάποιοι που θέλουν να σε σώσουν δια της απολύτου στερήσεως των βασικών σου αναγκών, τις οποίες επιμένουν να καθορίζουν κιόλας. Προσέξτε, πρέπει να τις καθορίζουν. Αυτοί αποφασίζουν ποιες είναι οι βασικές ανάγκες. Εκεί είναι ο πραγματικός φασισμός της αγοράς και του καπιταλισμού. Έτσι, πάμε να πιούμε έναν καφέ τώρα, άλλου τύπου. Η στίχη του Θάνου Σοφού. Η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ. Στο τραγούδι, η Βικάρα Ημοσχολιού. Ο καφές. Γραμμένος πίσω το 1951. Όπως λέει και η Νάνση, το έβαλα γιατί αφού δεν μπορούμε να τον πιούμε, ας τον ακούμε πλέον. Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Ξέρω για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Θέλεις τα κέφια σου να φτιάχνω μόνο εγώ, και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Φωνάρες. Λοιπόν, οι Ιάπωνες κοιμούνται όρθιοι. Και αυτό είναι καλό. Μπορεί να το πείτε το μάτι σας, μπορεί και όχι στο ίντερνετ. Είναι πάντως η είδηση από το BBC, έχει και όνομα. Οι Ιάπωνες θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ σκληρά εργαζόμενους. Είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φτάσουν στα όρια τους για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του εργοδότης τους. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Από αυτή την άποψη, ο πολύ ύπνος θεωρείται ένδειξη αδυναμίας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κοιμηθούν μπροστά σε όλους, λέει η Bridget Stinger από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Λοιπόν, σας αρέσει αυτός ο κόσμος? Αυτός είναι ο κόσμος, ο σοβαρός, ο καπιταλιστικός. Να κάνεις τα πάντα για να ικανοποιήσεις τον εργοδότη σου. Πάσης φύσεως και μορφής. Μετά μπορείτε να φανταστείτε τι νόημα έχει η λέξη νταβατζής, ας πούμε. από κάθε άποψη, από τη σεξουαλική μέχρι την οικονομική. Βάλτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κοιμούνται όρθιοι. Δεν μπορείτε αυτό να το συγκρίνετε με τη σιέστα στη Λατινική Αμερική, με υγρασία και χίλια δυο. Τώρα που έχει κάτι 35-36 άρια αυτές τις μέρες, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν τι σημαίνει να δουλεύεις συνεχώς. Μην δοκιμάστε, φίλοι μου ταξιτζίδες, διότι δεν σας παίρνει εσάς, κανέναν δεν παίρνει που κρατάει τιμόνι. Ο ύπνος λέγεται ηνεμούρη και σημαίνει είμαι παρόν ενώ κοιμάμαι. Σηκώνονται λοιπόν όπου και να δουλεύουν, σε δημόσιο χώρο, στη δουλειά, σε ένα συνέδριο, στα μέσα μεταφοράς. Ακουμπάνε στον τοίχο για 10 λεπτά, 5 λεπτά, 4 λεπτά, κοιμούνται και συνεχίζουν. Τι σας φαίνεται, δηλαδή, πώς σας φαίνεται αυτό το πράγμα? Να μπορείς να πεθάνεις κοιμόμενος όρθιος για τον εργοδότη σου. Τι να σας πω. Αυτό που μου έρχεται αυθόρμητα είναι αυτό που είναι και ο τίτλος της διασκευής και σε ερμηνεία από τη Σοφίτα του επόμενου τραγουδιού. Σε λυπάμαι. Μουσική Γιαννιδης Κώστας, στίχη Κώστας Κιούσης και Σώτος Πέτρας, Παμπάλαιο, πρωτοτραγουδισμένο από τη Σοφία τη Βέμπο, πίσω στο 1936, τις μέρες του 36, δεν έχω και διαφορά σε αυτό το επίπεδο του να κοιμάσαι όρθιος για τον εργοδότη. Δεν με νοιάζει που σε βλέπω κάθε βράδυ και ένας άλλος αγκαλιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν πειράζει που γυρίζω μοναχό μου και με τρώει το μαράζι. Δεν πειράζει, δεν αξίζει να πονά κανείς για σένα. Τι νομίζεις πως ακόμα σ' αγαπώ? Αλλά πρέπει από συμπόνια, αφού κάποτε είχες κλάψει και για μένα, να σου το πω. Σε λυπάμαι. Τι νομίζεις πως ζηλεύω? Σε λυπάμαι. Κι όπου να με, θα στο φωνάζω. Σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι για την τόση την κατάντια σου, για τα λούσα, τα μπιζού και τα διαμάντια σου, το κορμί σου να πουλάς κι όποιον να είναι να φυλάς. Σε λυπάμαι, μη γελάς. Σε λυπάμαι. Μη νομίζεις πως ζηλεύω. Σε λυπάμαι. Κι όπου να με, δυνατά θα στο φωνάζω. Σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι για την τόση την κατάδια σου, για τα λούσα, τα βίζου και τα διαμάντια σου, το κορμί σου να πουλάς κι όποιον να είναι να φυλά. Σε λυπάμαι, μη γελάς. Σας σήμερα το 1963 πεθαίνει ο Τούρκος κομμουνιστής ποιητής Νασίμ Χικμέτ. Εντάσσεται στο παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας το 23. Διώκεται για τις ιδέες του και το 38 καταδικάζεται σε 40 χρόνια φυλακή. Διεθνής η καταγραφή. Το καθεστώς αναγκάζεται να τον απελευθερώσει το 1950, αφού είχε ξεκινήσει η απεργία πείνας. Η διαφορά είναι ότι το 63 μπορούσε να υπάρχει διεθνής καταγραφή για αυτά. Την ίδια χρονιά παίρνει το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Παρακολουθείτε συνεχώς. Πιάνει δουλειά σας ένα ραδιογράφος. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Τον έχουν υποχρεώσει να μην υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Ξαφνικά τον φωνάζουν ανακαταταγή. Το 51 φεύγει κρυφά στη Ρουμανία και την ίδια χρονιά του αφαιρείται η τουρκική ηθαγένεια. Την ξαναπήρε πίσω το 2001. Ταξιδεύει σε πολλές χώρες και το 52 εκλέγεται μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Η ιδεολογία του, η σκέψη του, η ποίησή του συνοψίζεται σε μία φράση. Θα τη διαβάσω ανάποδα, γιατί αν τη διαβάσω έτσι όπως είναι, μέρες που είναι, υπάρχουν πολλοί, πολλοί, από αγράμματοι, από άγνοια μέχρι φασισταριά που θα τη διαστευλώσουν. Η δουλειά του εργάτη είναι μία θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο. Ο στίχος είναι μία θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο, άνω κάτω τελεία. Η δουλειά του εργάτη. Λοιπόν, η πιο αισιόδοξη εκδοχή με την οποία θα μπορούσα να σας αφήσω είναι να θυμάται κανείς και να διαβάζει Ναζίμ Χικμέτ. Ειδικά αν τους στίχους τους έχει μεταφράσει ο Γιάννης Ρίτσος, τη μουσική και τη φωνή και την ερμηνεία την έχει ο αείμνηστος μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο, και ό,τι πιο όμορφο θα ήθελα να σου πω, δεν στο είπα ακόμα, δεν στο είπα ακόμα. Από μένα, για σας, ως πραγματική, νοητική, ψυχική, πολιτική, αισθητική ανάταση, για να σας αποχαιρετήσω και να μπορώ να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν ζήσαμε ακόμα. Δεν ζήσαμε ακόμα. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. στο βαθμό.